Machozi yangu yote na malizika, niye nitalala na nani, we unaenda. Niye paka ni mawazo, niye paka ni kuwaza waza, we unaenda. Kama ile njia ya kurenda, kama ni maisha ya kufata, we dada, Rwelon, Rwelon, Rwelon, Rwelon, think that's the way. Paka ni mawazo, apo naniacha.